Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 147-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. З аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», мовазнаўцам і перакладчыкам, былым дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання і першым амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне Пётрам Садоўскім слухайце гутарку Валянціны Аксак. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча будзе том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча, што выйшаў у беларускім кнігазборы. А госцем рубрыкі «Аўтары твора» будзе паэт Сергей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе жарсці сусветнай класікі блякнуць перад расповедам пра прыгоды маленства і дарослыя перыпетыі жыццёвага шляху Пётры Садоўскага, аўтара новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Мовазнавец, перакладчык, былы дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне паўстае ў гэтай кнізе яшчэ ў адной іпастасі – літаратурнай. Са спадаром Садоўскім гутарыць Валянціна Аксак. Ва ўступных раздзелах вы падрабязна патлумачылі, што азначае такая нязвыклая для бальшыні чытачоў назва вашай кнігі «Мойшы балет». Распавялі старазапаветную гісторыю пра тое, як прапануючы ўцекачам, што хацелі перайсці раку Ярдан, вымавіць гэтае слова, біблійныя гілеядцы адрознівалі сваіх ад чужынцаў, бо тыя прамаўлялі яго скажона. Але чаму ўсё ж так назвалі кнігу сваіх мемуараў? Я ў такім узросце зараз, што хочацца асэнсаваць, што я ёсць. По вучоному кажучи, спазнаць сваю ідэнтычнасць і неяк пра гэта услых заявіць, як нейкі, можа быць, запавет сваім унукам, там, вучням. За ўсё маё жыццё такая са мной адбылась эвалюцыя, што калі я ў Суворовскай вучэльні упершыню ў 10-й главе Евгенія Онегіна сустрэў слова «шабалет» як нейкі вайсковы пароль, калі я пражыў жыццё, я паглядзеў, што гэта нешта большае, што гэта інтэграваная адметнасць нацыі, народу. І гэта набыло сапраўды нейкае для мяне старазапаветнае гучанне. Уся «Праўда хаваецца ў дробязях», пішаце вы. Гэтых дробязяў, асабліва дробязяў вашага маленства, пададзеных без аніякага душэўнага надрыву ці шкадавання сябе тога, галоднага, халоднага, недагледжанага, чытач знойдзе на старонках вашай кнігі безліч. Маё ж чытацкае ўражанне было проста шокавым ад трох карцінкаў. Першая, як вас абсікалі ваўкі. Другая, што бачылі малыя хлопчыкі, калі мыліся разам са сваімі старымі ўжо маці ў лазні. І трэцяе, як вы ледзь не з'елі кароткі курс гісторыі ВКПБ. Прачытайце, калі ласка, фрагмент адной з гэтых карцінкаў. Можа, пра ваўкоў? Дык вось, прасоўваюся я па глыбокім снезе да баравіны, што перад Саланевічамі, і заўважаю, што справа за мосцікам як бы нейкія кусты з'явіліся, якіх раней не было, і шаволяцца. Дзіва, ветру ж няма. Падыходжу бліжэй, гайня сабак мітусіцца. Раблю як трэба, стаю і не кратаюся. Гэта ў нас ведае кожнае дзіця. Калі з табой гоніцца сабака, стань, не махай рукамі і маўчы. Пасля вайны бегала шмат здзічэлых сабак, сярод іх і нямецкія аўчары. Дык вось стаю і не дыхаю. Падбягаюць, абнюхваюць і адбягаюць. Але вось адзін неяк стаў каля мяне блізка і пусціў цёплы струмень на калені. Мне ногі зрабіліся як бы з ваты, я, здаецца, ушкодзіўся. Потым падбегла яшчэ тры ці чатыры і абцубэсілі мяне з усіх бакоў. І дружна жвава зніклі. Стаю мокры, але чамусьці лёгкі як бы ўверх цягне. Трэба было дадому вярнуцца, да школы далей, чым да хаты. Але ж неяк сорамна, будзе ўжо смяяцца, іду ў школу. Пакуль прыйшоў, штаны зрабіліся як бляшаныя і вельмі смердзяць. Мароз быў, праўда, не так, каб вялікі. У клясе нікога няма, толькі цягнічка тэклі, што грубку топіць. «Пецька, куды ты ўваліўся, што так смярдзіш?» Расказваю. «А маё ж ты, дзіцятка, гэта ж не сабакі, гэта ж ваўкі! Сабачча ж зусім не так смярдзіць!» А я як зараву, аж зайшоўся, доўга не мог спыніцца. Здзёрла тэкля з мяне ўсё, што знізу было, утаптала ў вядро з вадой, каб прапаласкаць, а мне дала кавалак чырвонага лёзунгу з парашутнай тканіны і сваю кажарку. Пажалела, прыціснула да грудзей, што пахлі кіслай капустай, ды сказала лезці на сухія дровы, складзеныя за печчу. Там я і праспаў да раніцы». Дзякуй. Тэкст кнігі стракаціць курсівам. Так вы вылучаеце словы свайго маленства. У мяне ўзнікла ўражанне, што вы пішаце пра гэтыя словы амаль з эратычным пачуццём, як пра каханых жанчынаў, з якімі ўжо немагчымыя новыя сустрэчы. Гэта нейкая згадка пра ўміручага, які не вернецца. Тут я б хацеў згадаць тургенеўскі верш, які ён пісаў па-нямецку. Жыццё праходзіць і нічога не вяртаецца. Як чалавек малады, ён думае, усё яшчэ будзе, усё будзе. Вы кажаце, усё яшчэ будзе, а на некаторых старонках кнігі сустракаецца гэткае дэжавю. Вы пішаце пра тое, якім шматмоўным і шматэтнічным быў той асяродак, дзе вы нарадзіліся. І пішаце, што нарадзіліся ў аб'яднанай Еўропе, да якой свет прыходзіць толькі цяпер. Як філолог, я не падзяляю думку пра нейкую нашу моноэтнічнасць. Я калі гляджу на сваю вёску, ды не толькі прыслухоўваюся да беларускіх прозвішч, асабліва калі быў у Савароўскай вучэльні, там былі з усіх куткоў Беларусі людзі. Я не бачу нейкай чыстай, нейкай там беларускай чысціні. Мы ўсё ж такі, паколькі мы знаходзімся на скрыжаванні еўрапейскім, у нас тут было ўсё. І хто нашы аўтахтоны, я не ведаю. Чытаючы вашу кнігу, складваецца ўражанне, што вам было вельмі цяжка пакінуць нейкі сціслы варыянт гэтай кнігі, што ў вас засталося шмат за вокладкамі гэтай кнігі. Паколькі я называю свае запісы вертыкальнымі, то вось гэтая штодзённая праўда, дзе я сябе не прахарошу, наварот, я сябе распранаю, паказваю, як я, так сказаць, свае слабасці пераадолеў, дзе грашыў, але галоўнае зла нікому не рабіў. І вось гэтыя дэталі, гэта ў Еўропе называецца штодзённая гісторыя. У дэталях хаваецца нешта літаратурнае, а ў рэфлексіях ужо нейкае абагульненне. Часам я сам гляджу, што ў рэфлексіі напісаўся адзін сказ, з якога можна рабіць цэлы трактат. Калі будзе відаць, што людзям гэта цікава, і я сапраўды нешта сказаў, што яшчэ не было ўсім сказана, нешта напішацца, відаць. Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя» гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». 44-м томам у знанай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы ксяндза і выдатнага дзеяча беларускага адраджэння першай паловы 20-га стагоддзя Адама Станкевіча. З рэцэнзіяй на гэтую кнігу ў нашай менскай студыі Анатоль Сідарэвіч. Сёлет адбылося доўгачаканае. Выйшлі два зборнікі Адама Станкевіча. Рыма-каталіцкая святара, гісторыка хрысціянства ў Беларусі, хрысціянскага і нацыянальна-вызваленчага руху, гісторыка літаратуры і крытыка, выдаўца палітычнага дзеяча. Першы, ёмісты, больш за 1000 старонак том, укладзены гісторыкамі Андреем Вашкевічам і Алесем Пашкевічам, я пакуль што не бачыў. Другі, больш сціплы зборнік, укладзены доктарам філазофіі Уладзімірам Конанам і выдадзены ў серыі «Беларускі кнігазбор», я і пагартаў, і пачытаў, хоць па праўдзе кажучы, новымі для мяне былі толькі прамова пасла Адама Станкевіча ў асветнай камісіі Сойму Польскай Рэспублікі ды ягоныя казанні. Назваўшы Адама Станкевіча святаром, гісторыкам, крытыкам, выдаўцом і палітычным дзеячам, я наўмысна прапусціў яшчэ два ягоныя амплуа. Педагог, ксёндз Адам быў прэфектам Віленскай беларускай гімназіі і публіцыст. Шкада, што ў зборніку, укладзеным доктарам Конанам, адсутнічае публіцыстыка. Будучы аўтары гісторыі царквы ў Беларусі, беларускай каталіцкай энцыклапедыі, выданняў, якіх у нас пакуль што няма, але якія павінны быць, калі мы культурны народ, ведама ж не раз звернуцца і да асобы ксяндза Адама Станкевіча, і да ягоных твораў. Маю на ўвазе перш-наперш ягоную трылогію «Родная мова ў святынях», «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». На жаль, другая з гэтых працаў у кнігазбораўскім томе адсутнічае. Думалася, што ў томе будуць шырока прадстаўлены працы з гісторыі Беларусі і беларускай культуры, прысвечаныя Кастусю Каліноўскаму, Францішку Багушэвічу, Браніславу Эпімах Шыпілу, Войціху Магнушэўскаму, Паўлюку Багрыму, Міхалу Баброўскаму, Казіміру Сваяку. Калі свае працы пра Каліноўскай Багушэвіча ксёндз Станкевіч згадвае манаграфіі да гісторыі беларуска-палітычнага вызвалення і ў пэўнай меры грунтуецца на іх, дык брашуры прафесар Браніслав Эпімах Шыпіла, Магнушэўскі, Паўлюк Багрым, Баброўскі, Казімір Сваяк, нарысы ягонай ідэалогіі а таксама жыцця і дзейнасці Казіміра Сваяка стаяць асобна. Матэрыялы гэтых працаў, што праўда, не згадваючы імя Станкевіча, у паваенны час выкарыстаў не адзін БССРаўскі гісторык беларускай літаратуры і грамадскай думкі. Я некалі пісаў, што для таго, каб у больш-менш здавальняючай меры паказаць багацце заходне-беларускай эстэтычнай думкі, неабходна выдаць адпаведныя творы Антона Луцкевіча, Адама Станкевіча да Владзіміра Самойлы. Большасць такіх твораў Луцкевіча выйшла. Кнігу Владзіміра Самойлы невядома ці хутка прычакаем. На жаль, кніга збораўскі том Адама Станкевіча нашых спадзяванняў не апраўдаў. У прадмове да зборніка доктар Владзімір Конаў у пэўнай меры каментуе працы Адама Станкевіча «Вітаўт вялікі і беларусы», а таксама Міхал Забайда «Суміцкі і беларуская народная песня». Аднак саміх працаў у кнізе няма. Хочацца спадзявацца, што гэты ды іншыя дэфіцыты кнігазбораўскага тому ксенза Адама Станкевіча кампенсаваны ў зборніку, падрыхтаваным Андрэем Лашкевічам і Алесем Пашкевічам. Кнігазбораўскі том Адама Станкевіча адрасаваны не толькі прафесійным гісторыкам і багасловам. Таму ўсякая недакладнасць, дапушчаная аўтарам, мела быць адзначана ў каментарах. Шкада, што пэўныя недакладнасці, якія маюцца ў працы да гісторыі беларуска-палітычнага вызвалення, ў каментарах не адзначаныя. Асабліва гэта тычыцца пачатку 20-га стагоддзя. Недакладнасці дапушчаныя і таму, што ў Адама Станкевіча не было пад рукой належных аб'ектыўных матэрыялаў, і таму, што гэты аўтар, як і многія з людзей, быў тэндэнцыйны, ды вёў палеміку са сваім галоўным апанентам Антонам Луцкевічам. Наогул жа, супастаўленне поглядаў ксяндза Станкевіча і Антона Луцкевіча на адных і тых самых людзей, на адны і тыя самыя з'явы і працэсы ў беларускай гісторыі, дае, па-мойму, цікавы матэрыял для гісторыка беларускай гістарыяграфіі. Як, скажам, супастаўленне поглядаў Адама Станкевіча, Дыяна Станкевіча на асобу Вітаўта Вялікага. Або, скажам, гісторыка літаратуры не можа не зацікавіць пытанне пра агульнае і адрозненне у падыходзе да вытока ў творчасці Адама Міцкевіча, які быў выкладзены ў працы доктара Станіслава Станкевіча і ў рэцэнзіі на гэтую працу Адама Станкевіча. А тая дыскусія, што ўзнікла ў заходняй Беларусі вакол асобай творчасці Казіміра Сваяка і ўдзельнікам якой быў Адам Станкевіч, таксама сюжэт. Гісторыя заходняй беларускай думкі вельмі багатая. І выпушчаны ў серыі беларускі кнігазбор том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча дае нашым сучаснікам магчымасць у пэўнай меры гэта асэнсаваць. Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на выбраныя творы Адама Станкевіча, што пабачылі свет у серыі «Беларускі кнігазбор». На хвалях свабоды «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Аляксія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара». Заставайцеся з намі. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 147-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У створаным сёлета менскім выдавецтве «Галіяфы» выйшла новая кніга паэзіі Сергея Законнікава пад назвай «Дол». У яе ўвайшлі вершы і паэмы, напісаныя за апошнія 17 гадоў, па 2008 год улучна. Гэта своеасаблівы паэтычны летапіс пра мінулых падзей, выкладзены ў храналагічным парадку. Са свежа выдрукаванай кнігі кнігай паэта завітаў да нас у менскае бюро, дзе мы з ім і спаткаліся. Спадар Сергей, нашыя пісьменнікі нярэдка скардзяцца, што вельмі цяжка сёння выдаць кнігу. У дзяржаўных выдавецтвах літаратара правяраюць на лаяльнасць да ўлады, у недзяржаўных на наяўнасць грошай у кашальку. І ўсё ж айчыннае кнігавыданне не ў заняпадзе. Сведчаннем таму ваша новая кніга паэзіі на паўтысячы ажно старонак. Дык мо не варта нашым творцам асабліва наракаць на скрутны час. Усё ж іх творы сустракаюцца з варштатам з карыны. Усім нам, канешне, трэба наракаць на час. Час ён заўсёды застаецца часам, які б он не быў. А людзі павінны ў ім заставацца людзьмі. Лепш за ўсё быць самому мецэнатам або спонсарам сваіх кніг. Але ж так не ўдаецца. І пагэтаму я вельмі ўдзячны тады, калі мне дапамагаюць сябры. І тут, і за межамі нашай краіны. Я шчаслівы, што ў мяне выйшлі кніжкі ў Балгарыі, ў Польшчы, вершы друкуюцца і ў Германіі. Няма нейкай ізаляванасці ад чытача. Тым больш тут, у Беларусі. Я часта сустракаюся з чытачамі і рады, што тут выходзяць мае кнігі. Дарэчы, от і ў Вілейцы выйшла кніжка намаганнямі вілейчан. Я ім вельмі ўдзячны за гэта. Кнігу «Дол» мне захацелася зрабіць незвычайнай. Выканаць такі праект, які я даўно выношваў. Гэта даць зрэз паэтычным словам нейкага адрэзку часу. У гэтай кнізе узноўлена ў вершах наша найноўшая гісторыя. Так, як чалавек дыхае, або як у яго б'ецца сэрца. У гутарыцы перад нашай сустрэчай у студыі вы сказалі, што асабліва чакаў вашу кнігу, чакаў амаль з нецярплівасцю аўтара наш слынны навуковец Барыс Кіт. Чаму так? І ці паслалі вы ўжо сваю кнігу «Кіту ў Нямеччыну»? Гэтая кніга якраз і пачыналася з таго, што мне вельмі хацелася зрабіць падарунак Барысу Владзімовичу Кіту, якога я вельмі люблю. Я з ім пасябраваў у канцы 90-х гадоў, але настолькі ён стаў для мяне блізкім, што, можа быць, нема ні аднаго дня, каб я пра яго не ўспамінаў. Там у гэтай кнізе ёсць паэма пра яго. Вось у чым ся справа. Нейкая такая метафара ад людзей, адштурхоўваючыся, я бачу, як наша Беларусь прарываецца праз церні да зорак. Зараз я паслаў яму гэтую кнігу. Не ведаю, ці атрымаў ён яе ўжо, але ён яе атрымае. Адказны за выпуск вашай кнігі Уладзімір Гніламёдаў, адзін з актывістаў прыўладнага саюза пісьменнікаў. У чым выявілася ягоная адказнасць? Зараз той, хто бярэ адказнасць за выпуск нейкай кнігі, часта ніякую адказнасць не бярэ. А можа быць, нават яе не чытае. А ці не было ніякага ўмяшання з боку выдавецтва, з боку адказнага за выпуск кнігі ў сам змест кнігі? Нейкія намёкі былі, але справа ў тым, што я іх хуценька адпрэчыў тым, што практычна тое, што тут надрукавана ў гэтай кнізе «Дол», яно было апублікавана на тэрыторыі Беларусі. А мне здаецца, это ўжо не важна, у якім друку, апазіцыйным ці ў дзяржаўным. Справа ў тым, што ўсе гэтыя выданні, дзе друкуюцца творы, яны маюць ліцэнзію, і яны юрыдычна маюць права на існаванне. Вы прыхільнік традыцыйнага класічнага верша, і мне даволі нечакана было сустрэць у вашай новай кнізе гэткі від верша як рубаі. Чаму вы вырашылі аддаць даніну улюбёнаму жанру Амара Хаяма? Мне мой унук некалькі гадоў назад мне сказаў: «Дзядуля, не пішы доўгіх вершаў». Ён убачыў нейкія мае вершы там у чытанках, і ён сказаў, што потым давядзецца мне іх вучыць, давай ты карацей, каб менш было мне працы. І я пасмяяўся, але пасля гэтага пачаў пісаць такія вершы, якія я называю «Кропелькі». Яны тут ёсць таксама ў гэтай кнізе. І рубаі захацелася спрабаваць сябе. Я не скажу, што там можа быць удалая ў мяне рубаі, але вот захацелася чалавеку, то так я і зрабіў. У вашай кнізе нямала прысвячэнняў людзям, якіх ужо няма сярод нас. Васілю Быкаву, Алексею Пышіну, Яўгеніі Янішчыц. Скажыце, вось каб была такая магчымасць, з якім пісьменнікам, які даўно пакінуў гэты свет, вы б хацелі сустрэцца і паразмаўляць пра нешта вельмі важнае? Канешне, адразу называю. Я хацеў бы сустрэцца з Янкам Купалам. Для мяне ён застаецца загадкаю. Мы ведаем Купалу як класіка, як чалавека, які, ну, абсалютна з яго імем мы як бы нараджаемся. Яшчэ да першага класа, да школы мы ведаем, што гэта за фігура ў нашай літаратуры, ў нашай культуры, ў гісторыі. Але тым не менш, для мяне ён застаецца загадкаю як паэт і як чалавечая асоба. І мне б вельмі хацелася з ім пагаварыць. А што вы ў яго спыталіся б? Пра што самае істотнае? Самае істотнае спытаўся б: ці бачым мы, пісьменнікі, сутнасць беларуса, сутнасць нашага народа? Можа быць, я б хацеў бы, каб он глянуў на гэта ўсё, што робіцца сёння. Але з другога боку, мне не хацелася яму прыносіць горычні, таму што яму і так хапіла, пры ягоным жыцці хапіла наглядзецца на прадажніцтва, на здраду, цемрашальства, якое тварылася рукамі саміх жа беларусаў. Дзякую, спадар Сергей. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Сергей Законнікаў. А зараз прагучаць вершы з ягонай новай кнігі «Дол». Між Варшавай і Масквой кожны, як дзяды вучылі, мае кут найкрэўны свой. Братка, дзе ж твая айчына? Між Варшавай і Масквой. Гэта між залезла ў косці, пакуляла ўсё ўверх дном, правяць баль у хаце госці, гаспадар жа пад сталом. Перарэзаў дрот іржавы, Беларусі дух жывы, хтось прастуе да Варшавы, хтось шыбуе да Масквы. Раскацілася дарога ільняной зямлі сувой, доля ж, дадзеная Богам, зарастае крапівой. Я стаю гарбаты горам з пасівелай галавой, вецер свішча над прасторай між Варшавай і Масквой. Зайздрасць надзяліў лёс паэта і зрокам, і слыхам, толькі смеласць не даў, каб ісці без дарог. Ён за сябрам ступаў і ў патыліцу дыхаў, а наперад прарвацца не мог. Ён кляпаў апантана някепскія вершы, нібы сплочваў за тайную зайздрасць даўгі, ды адважны і шчыры аказваўся першым, гэты з вечнай аглядкай другім. Ён стаяў без слязы ля труны сябруковай, ашаломлены быў, аж мароз па спіне, і сарваліся з вуснаў неўцямныя словы: «Ты і тут апярэдзіў мяне». Беларусь драўляная, Беларусь каменная. Беларусь драўляная, Беларусь каменная. Абыходзяць бокам вечны шлях дабра, з панталыку збітыя пустадомства зменамі, мову свой ратунак гоняць прэч з двара. Беларусь драўляная, Беларусь каменная, думаюць, што з драдай купяць нейкі рай. Ім не чутна словы горкія, сумленныя, стаў народ над прорвай і глядзіць за край. Беларусь драўляная, Беларусь каменная, ведаць не жадаюць, хто яны, адкуль, а нашчадкам спаляць сэрцы памяць генная, прыйдзецца развязваць роднасці хатуль. Мова незаменная, у вяках нятленная, не зважай на здзекі, мкні святую плынь, Беларусь драўляную, Беларусь каменную, выбач ці не выбач, толькі не пакінь. Пысін. Гэты чалавек у маім жыцці застаўся назаўсёды. Гэта быў геніяльны паэт. Пысін. Нельга прыручыць навек натхненне, а яму спрыяў ласкава Бог, нават не ў таймоўнае імгненне ён спыніць сваёй уладай мог. У далечыні ад зват сталіцы, ад пустой багемнай мітусні, намывала сэрца, як крыніца залацінкі вечнай дабрыні. Мудры мах у пінжачку куртатым выспеліў загадку не адну, слова разам з ім спраўляла свята, набывала сілу і цану. Час ляціць, паэты не звяліся, каб ступіць да славы на кілім, а перыферыйны геній Пысін будзе не заступлены нікім. Я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі ў шапачку ўложу. Божачка, як жа кранальна гучыць, нават калі мужычок не цвярозы, спеў цягне ў жоначкі злой на плячы. Тайна адданасці з моваю мілай пасябравалі навечна даўно, каб набываць неўтаймоўную сілу, сцятыя, злітыя, моцна в адно. Гэта жыццё над сабою варожыць, свеціцца ўсмешка і раптам сляза. Я ж твае ножачкі не памарожу, я ж твае ножачкі ў шапачку ўложу. Лепей не можна пра любасць сказаць. Верышы са сваёй новай кнігі «Дол» чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.